Jambo la kwanza, yatlu alaihim ayati, mtume huyo anawasomea aya zake Allah tabaraka wa taala, anawafikishia ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Lakini pia anawalea watu katika malezi yaliyokuwa mazuri na kuwafundisha kitabu na hikma. Na kama alivyopokea al-Imam at-Tirmidhi na wengineo katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anaeleza sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawman faqala, nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moja katika masiku. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimat, ewe kijana, mimi ninakufundisha maneno. Na maneno aliyomfundisha, jambo la kwanza, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia, ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Ikawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefungamanisha hifadhi ya Allah kwa mja wake, haipatikani ila mja kwanza amuhifadhi Allah tabaraka wa taala. Na kumuhifadhi Allah ni kuhakikisha kwamba unamwabudu yeye peke yake na wala haumshirikishi katika ibada zake, na unamtegemea yeye Allah tabaraka wa taala peke yake, na ibada zako zote unaziegemeza kwake subhana. Ikawa hili ni jambo la kwanza ambalo mja anaweza kupata hifadhi ya Allah tabaraka wa taala. Na pia akamwambia, ihfadhillaha tajiduhu tujahak, wa fi riwaya ihfadhillaha tajiduhu amamak, muhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako, atakulinda, atakunusuru, atakusaidia, atakuhifadhi na kila aina ya shari. Lakini haya hayawezi kupatikana kwa mja ila kwanza mja huyo amuhifadhi Allah tabaraka wa taala katika itikadi yake, amuhifadhi Allah tabaraka wa taala katika ibada zake, na amuhifadhi Allah tabaraka wa taala katika miamala yake na ndugu zake. Ukimuhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Na kama ilivyo nukta ya kwanza ya kuondokea katika da'wa ya mitume wote wa Allah tabaraka wa taala, متحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى, nikuhakikisha anaabudiwa Allah tabaraka wa taala peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Ikiwa waje watatengeneza mahusiano mazuri baina yao na Allah, Naye Allah tabaraka wa taala atayatengeneza mahusiano mazuri baina yao na viumbe wenzao. Tunaona katika aya Allah tabaraka wa taala ametuelezea kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwasomea aya za Allah, lakini wayuzakihim, Mtume alikuwa akiwatakasa kwa malezi mazuri na tabia njema, akhlaqi iliyokuwa bora, wakawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wameichukua tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wameleleka katika tabia iliyokuwa njema. Na kama mtu atakuwa katika wadhifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na akawalingania watu katika ibada ya Allah na katika aqida iliyokuwa salim, naye akawa hakutakhalaq, hakujipamba na tabia iliyokuwa njema, da'wa yake haitakuwa na athari iliyokuwa nzuri, na hifadhi yake kwa Allah itakuwa na mapungufu makubwa. Tunaona ndani ya Qur'an Allah akituelezea visa vya waliotangulia na namna walivyokuwa katika da'wa yao na malezi yao, kama alivyoeleza katika surati Luqman, habari ya Luqman. Luqman alipomuhusia mwanaye jambo la kwanza la kumwabudu Allah na pasipo kumshirikisha Allah na kumtahadharisha na ushirikina, lakini adabu kwa wazazi, wajibu wake katika da'wa na ibada, akamwambia mwanae katika habari ya tabia, wala tusair khaddaka linnasi, usiwadharau watu, kwa sababu kuwadharau watu kutaporomosha yale yote mazuri ambayo unayofanya, na watu hawataiangalia juhudi yako kwa sababu ya kuwadharau. Sawa watu hao wana ilmu au hawana ilmu. Wala tusair khaddaka linnasi, lakini pia akamkataza, wala tamshi fil ardi marha, usiwe ni mtu mwenye maringo, usiwe na majivuno, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanaifanya da'wa yako ionekane haina thamani, na yanazifanya ibada zako zionekane hazina thamani. Hivyo usije ukaweka umakini katika upande mmoja na ukapuuza upande wa miamala yako na akhlaqi zako katika kuishi na watu. Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Anas ibn Malik, alayka bitulis samt, jilazimishe kuwa mkimya, wa husnul khuluq, na kuwa mtu mwenye tabia nzuri. Kwa nini? Kwa sababu ukimya haumaanishi ujinga, na wala kusema sana hakumaanishi uhodari. Kuwa makini katika maneno yako, lakini jipambe na tabia nzuri. Ikiwa Allah tabaraka wa taala ametuneemesha kwa kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sisi twaipite njia yake, na tunamuomba Allah atuthibitishe katika njia hiyo na atufufue pamoja naye, yauma la yanfa'u malun wala banun, tunawajibika kujipamba na aqida iliyokuwa salim, tunawajibika kujipamba na tabia iliyokuwa njema, na tunawajibika kuwa na miamala mizuri baina yetu na jamaa zetu. Na hili chanzo chake ni kutengeneza mafungamano mazuri baina yetu na Allah tabaraka wa taala. Ikiwa utamuhifadhi Allah katika mdomo wako, utakuwa makini katika mazungumzo yako. Ikiwa utamuhifadhi Allah katika mikono yako, utakuwa makini na maamuzi yako na baina ya jamaa zako. Ikiwa utamuhifadhi Allah katika itikadi yako, utaifanya vizuri ibada yako. Muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Mtume alayhi salatu wassalam katika mafunzo yake kwa masahaba zake alirakizi sehemu ya kwanza katika akida iliyokuwa njema, lakini hakuiacha nyuma tabia na miamala mizuri baina ya mtu na watu wenzake. Na sisi tukihitaji kufanikiwa katika gurudumu hili la kuisimamia da'wa hii mubarak, tunawajibika kujipamba katika juhudi zetu za da'wa, katika kuitangaza kwetu tauhid. Tunawajibika kujipamba na tabia iliyokuwa njema. Tunawajibika kujipamba na mwingi wa kunyamaza na si wepesi wa kuzungumza. Na kabla ya kuzungumza, kwanza uangalie wapi ulipo na nani unayezungumza naye, lakini ni jambo gani unalotaka kulizungumza. Hii itatusaidia kuthibiti katika manhaji hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunashuhudia wengi wenye haraka ya kusema imekuwa ni wepesi wa kuondoka na kupinda katika manhaji hii mubaraka. Lazima tumuangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam katika pande zote. Alikuwa ni mwingi wa kufundisha watu akida iliyokuwa sahihi na tauhid na kuelekeza watu kwa Allah, lakini hakuiweka nyuma akhlaq na adab, na wakapambika hivyo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimueleza Ibn Abbas akimfundisha na ananifundisha mimi na wewe, alimwambia idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba basi muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na utakapohitaji kusaidiwa basi msaada wako utafute kwa Allah. Ilipokuwa kuna mambo ambayo wanadamu tunaombana na yako ndani ya uwezo wa wanadamu, lakini kuna mambo ambayo hayapo ndani ya uwezo wa mwanadamu. Tunasaidiana katika maisha yetu, lakini kuna misaada iko nje ya uwezo wa mwanadamu. Wengi katika Waislamu wanayumba pale inapokuja mitihani ambayo inahitaji kuwaonyesha kweli wamethibiti ama walikuwa wanajaribu. Watu wa karibu wataacha kukusaidia, jamaa zako wa karibu wataacha kukusaidia, hautaulizwa kana kwamba uko peke yako. Halafu jamii unayokuzunguka inakuhitaji uishi unavyotaka yenyewe, na wewe unaona ndugu zangu katika manhaji na ndugu zangu katika da'wa wameniacha, hawaniulizi, hawanisaidii. Hapo unaiangalia jamii na unaiacha manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia Ibn Abbas, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهاموا يا قوامبا وتوتها kwa mkusanyiko wao na umoja wao na ushirikiano wao wakiafikiana kukunufaisha wewe hawana uwezo kukunufaisha ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabaraka wa taala unufaike nacho. Lakini pia wa inijtamau ala an yadhurruka bi shay lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka. Pia wakikusanyana na wakafikiana kukufanyia madhara hawana uwezo huo, hawana uwezo wa kukudhuru ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabaraka wa taala cha madhara hayo. Kwa hiyo mtume anayetuelekeza sisi kuwa na msimamo katika akida yetu na manhaji yetu, na watu wanatuangalia katika pande zote wala hawatuangalii katika upande mmoja. Ukiangaliwa katika upande ukaonekana umethibiti katika ibada, unalazim uko vizuri katika akida yako, utapata mitihani katika miamala na jamaa zako. Ni muaminifu au ni mrongo? Ni mtu mwenye amana au ni mtu mwenye khiana? Na utaona hapo watu wanafeli. Kwa hivyo wewe ambaye Allah tabaraka wa taala amekusha kujalia ukaingia katika jahazi la sunna, ukasimama katika manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi jua ya kwamba hiyo ni istifa ya Allah tabaraka wa taala. Allah amekuchagua na utaangaliwa katika kila upande. Hivyo kuwa makini katika maisha yako ya kila siku na katika kila hatua unayoifanya kwenye maisha yako, kuwa makini kwa sababu unachunguzwa katika kila upande. Unapoambiwa ulazimu sunna kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, na kwa hakika mimi ni mwingi wa msamaha kwa yule ambaye ameniamini na akatenda mema na akatubia kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma ihtada, qala Sa'id ibn Jubair, thumma ihtada ay lazima as-sunnah, kisha akalazimu mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huyu ndiye aliyefanikiwa, atadumu kuwa katika hifadhi ya Allah, atadumu kuwa katika msamaha na kupata ulinzi wa Allah tabaraka wa taala. Kwa ni lazima ujitambue na uelewe ya kwamba niko na jukumu la kuisimamia nafsi yangu, lakini nina jukumu la kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Wakikutazama watu katika itikadi yako wakuone uko sahihi, wakikutazama watu katika ibada zako wakuone uko sahihi, lakini pia watu wakikutazama katika akhlaqi yako pia wakuone uko sahihi, na wakijaribu katika miamala baina yako na wao pia wakukute uko sahihi. Isije ukaonyesha mapungufu, kwa sababu kuonyesha kwako mapungufu katika moja ya sehemu itakuwa ni sababu ya kuwafanya watu kukuporomosha, lakini pia kuiporomosha da'wa unayoisimamia na dini uliyokuwa nayo. Na mwisho, ni lazima kila mmoja katika Waislamu aelewe ya kwamba yuko na jukumu la kuisimamia dini hii ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyokuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam kila anapomaliza kuswali salati subhi akisema kumuomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma ja'alni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا متقبلا. Na yeye mtume ni alim, lakini bado anamuomba Allah ampe ilmu, na akatanguliza ilmu kabla ya riziki. Nafasi ya kwanza na kabla ya amali, kwa sababu ukipata ilmu utajua katika utafutaji wako wa riziki ni namna gani utaweza kuipata riziki ya halali na ni namna gani utaweza kuipukana na riziki ya haramu. Lakini utajua ni namna gani utafanya matendo mazuri na namna gani utajizuilia na matendo yaliyokuwa mabaya. Kwa Allah ametuneemesha na Allah ameturuzuku, tufahamu kwamba tuko katika neema, na tumuombe Allah mara kwa mara atuthibitishe katika neema hii, na tusiwe wepesi wa kuzungumza, bali kabla ya kuzungumza tujue kitu gani tunazungumza na nani tunayozungumza naye, na kuangalia maslahi na mafsad, ni ipi faida inayoweza kupatikana na ni yapi madhara yanayoweza kujitokeza. Lakini kila Muislamu anawajibika, lazima aijue dini yake na lazima aisimamie dini yake kwa nafasi aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Na alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mara nyingi akisema, ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe Allah ambaye unazigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Na sisi tunawajibika na haya aliyokuwa nayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na tunawajibika kuhakikisha kwamba jawanib zote tunakuwa katika umakini wa hali ya juu, kwa sababu jamii inatuangalia kwa macho mawili. Mahala utakapokosea wewe uliyojipamba na sunna, patakuwa pakubwa zaidi na pana athari kubwa sana kuliko mahala atakapokosea mtu ambaye hakujipamba na sunna wala dini. Kwa hivyo kuwa makini, kwa sababu wewe wamwakilisha mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakuangalia watu ukikaa vichochoroni, ukitembea masokoni, ukiwa stendi, popote utakapokuwa, jua wewe unatembea na dini, mandhari yako inaonyesha sura ya dini. Hivyo ukifanya kosa dogo kabisa, hata wewe pia, kwa sababu hufa nani? Kwa sababu mtu wa dini hayafanyi haya. Ukitaka upambike, jipambe na tabia nzuri na kuwa mwingi wa kunyamaza. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillah.